أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, adını 8. ayeti kerimesinde geçen Kehf kelimesinden almış, Mekke'de nazil olmuş bir sure ile karşı karşıyayız. Surenin muhtevasından da anlaşılacağı gibi Mekke döneminin 3. aşamasında nazil olmuş bir suredir. Mekke döneminin 1. aşaması tebliğ ve davet aşamasıydı. Allah'ın Resulü 1. aşamada kendisine inen bu ayetleri insanlara duyurdu, tebliğ etti, davetini tamamladı. 1. aşamada davet anlaşıldı. Mekke döneminin 2. aşamasında daveti anlayan, kavrayan Mekke müşrikleri Allah Resulü'nün getirdiği bu yeni dini, bu yeni daveti reddettiler, inkar ettiler. 3. aşamada da sevgili peygamberimize ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı akla hayale gelmedik işkenceleri başlattılar. Terörler estirmeye başladılar. Bu işkencelerden bunalan Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a hicret etti. Geri kalan kısmı da Şabi Ebi Talip'te, Ebu Talip mahallesinde muhasara altına alındılar. Tabiri caizse karantinaya alındılar. Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam'a ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı ekonomik ambargolar uygulamaya başladılar. Dağılsın gitsinler, ölüp gitsinler, tükenip gitsinler, yok olup gitsinler diye ekonomik ambargolar uygulamaya başladılar. Bu arada el altından sevgili peygamberimize yiyecek ve içecek gönderen, yardım etmeye çalışan Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip de vefat edince hamisiz kalmış, yardımcısız kalmış olan sevgili peygamberimize ve onun etrafındaki bir avuç Müslümana adeta sağanaklar halinde işkenceler, terörler yağmaya başladı. İşte böyle bir ortamda gelen Kehf suresi, Kehf kıssasıyla Müslümanlara destek vermek üzere geliyordu. İşte bu suresinde Rabbimiz yıllar önce toplumlarına karşı, analarına babalarına karşı toplumlarının putlaştırdığı zalim tağut yöneticilerine karşı şanlı bir kıyam gerçekleştirmiş Ashab-ı Kehf isimli gençlerin kahramanlıklarını, yiğitliklerini anlattı Rabbimiz bu suresinde. Onların sabırlarının ve sebatlarının neticesinde ulaştıkları başarıları anlattı ve böylece Mekke'de bir avuç gariban Müslümana şunları söylüyordu: ey Müslümanlar, 3-5 tane gariban genç, güçsüz, zayıf, güçlü ordulara karşı kıyam gerçekleştirdi. Ben onları 300 küsür yıl bir mağarada uyutup sonra tekrar hayata döndürerek dimdik galip getirdim. karşılarında silahı ellerinde bulunduran, gücü, kuvveti, iktidarı ellerinde bulunduran zalimleri de nasıl yok ettim? Ey şu anda onların konumunda olan Mekkeli Müslümanlar, zerre kadar bir endişeniz olmasın ki sizi de Mekke müşriklerine karşı galip getirecek, tüm Mekke'ye, tüm Suudi Arabistan Yarımadası'na egemen bir konuma getireceğim, bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın diye Rabbimiz bu suresiyle, bu kıssasıyla müminlere bir destek, müminlerin karşısındaki kafir güçlere de bir tehdit oluşturmak üzere işte bu sureyi gönderiyordu. Bu sure maddeci, materyalist, dünyacı, tüm medeniyet anlayışlarıyla mana arasındaki kavgayı konu edinen bir suredir. Bir başka deyişle felsefe ile din arasındaki ezeli kavgayı konu edinen bir suredir. Maddeden, elle tutulan, gözle görülenden başka bir şeye inanmayan, bu haliyle de vahiy yerine ikame edilmeye, din yerine oturtulmaya çalışan, bilimle, o bilime dayalı olarak geliştirilen tüm felsefi, tüm müşrik anlayışlarla Allah arasındaki kavgayı konu edinen bir suredir bu sure. İnsanı Allahlaştıran, Allah'ı insanlaştıran Hristiyanlık medeniyetinin, Yahudilik medeniyetinin kökten reddedilmesini konu edinen bir suredir bu sure. Bu surede 4 tane kıssa anlatılacak. Onlardan birincisi Ashab-ı Kehf'in kıssası. Az evvel ifade ettim, toplumlarına karşı, tağutlarına karşı şanlı bir kıyam gerçekleştirmiş 3-5 gencin kıssası. İkinci olarak iki bahçe sahibi şımarık bir zenginle gariban bir komşusunun diyaloğu kıssası anlatılacak bu surede. Üçüncü olarak Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğu kıssası anlatılacak. Dördüncü olarak yeryüzünün doğusuna batısına seferler gerçekleştirmiş, fetihler gerçekleştirmiş, gücünü, kuvvetini, aklını, ilmini, askerini, imkan ve iktidarını, devletini, ordularını Allah'ın sözcülüğüne vermiş, böylece yeryüzünde fetihler gerçekleştirmiş, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssası anlatılacak bu surede. Bu kıssalar ilk bakışta birbirinden müstakil, bağımsız kıssalar gibi görünseler de aslında mana itibariyle birbirini destekleyen, birbirine, birini diğerine bağlayan çok muazzam bağlar vardır aralarında. Bu kıssalar sanki bir mana etrafında dönüp dolaşmaktadırlar. Bu kıssaların etrafında dönüp dolaştığı ana tema şudur. Bu alemde bütün varlıklar Allah'ın koyduğu tabii yasalara boyun bükmektedir. Hiçbir varlık Allah'ın bu tabii yasalarının dışına çıkamamaktadır. Bu gerçeği göremeyen kör gözler, bu tabii yasalarla, bu zahiri görüntülerle neticenin arasına giren, bu tabii yasaları neticeden ayrı veren, yani o yasalara bağlı olmadan da neticeyi yaratabilen Allah'ı görememekte, Allah'ı bilememektedirler. Onun içindir ki eşyayı putlaştırmakta, varlıkları putlaştırmakta, sebepleri putlaştırmakta, tabii yasaları putlaştırmaktadırlar. Halbuki inşallah biraz sonra okumaya başlayınca göreceğiz ki bu surede açık ve net bir biçimde Allah bize anlatacak ki o tabii yasaların da üstünde onları yaratan, onları koyan, onlara hükmeden bir Allah vardır. Allah sebeplerin sebebi, illetlerin illetidir. Bütün sebepler Allah'ta son bulur. Bütün tabii yasalar Allah'ta son bulur. Yani yasalar Allah'ı bağlamaz. Allah'ın bu yeryüzünde koyduğu insanları, diğer varlıkları bağlayan yasalar Allah'ı bağlamaz. Allah için söylesenize, sebepler olmadan da, o tabii yasalar olmadan da Allah neticeyi yaratmıyor mu? bulut ve rüzgar olmadan da Allah yağmuru indiremez mi? Baba ana ızdıvac etmeden, kadınla erkek bir araya gelmeden de Allah çocuğu yaratmıyor mu, yaratamıyor mu? Ama kör gözler bu gerçeği anlayamadıkları için sebepleri putlaştırıyorlar. Tabii yasaları Allah'ın üstüne çıkarmaya çalışıyorlar, Allah yerine oturtmaya çalışıyorlar. Bugün artık bilimin çözemediği hiçbir şey kalmadı. Bizim Allah'a da, Allah'ın dinine de, Allah'ın kitabına da, Allah'ın elçisine de ihtiyacımız kalmadı demeye çalışıyorlar. Ateş yakar mı? Yakar. Bu tabii yasayı ateşe Allah koymuştur. Ama ateşe koyduğu yakma özelliğini kaldırıverdiği anda işte ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı değil mi? Bıçak keser mi? Keser. Allah bıçak verdiği bu tabii yasayı kaldırıverdiği zaman, yani bıçağın kesme özelliğini alıverdiği zaman işte bıçak İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Kör gözler Allah'ı diskalifiye ediyorlar, esbabı putlaştırıyorlar, tabii yasaları putlaştırıyorlar. Bakın burada bu konunun biraz daha net anlaşılabilmesi için canlı bir örnek vereyim. Affedersiniz, size sokulmakta olan bir köpeğe bir taş atarsınız. Sizin o taşı atarken söylemek istediğiniz bir maksadınız var. Nedir o? Ey köpek, bana yaklaşma, benden uzak dur, bana zararın dokunmasın. Siz bu maksadınızı köpeğe ulaştırabilmek için arada taşı vasıta olarak kullanıyorsunuz. Bir araç olarak kullanıyorsunuz. Ama köpek araçla amacı ayıramadığı için, gaye ile vasıtayı birbirine karıştırdığı için bütün meseleyi taşta zanneder, taşın peşinde koşar, taşı ağzına alır, dişlerini kırar, ağzını kan çanağına çevirir. Niye? Amaçla aracı ayıramadığı için. Bakın, Allah da bizim önümüze tabiat dediğimiz, alem dediğimiz şu kainatı bizim gözümüzün önüne atıvermiş. Dağlarıyla, denizleriyle, altınıyla, gümüşüyle, erkeğiyle, kadınıyla, markıyla, dolarıyla, elmasıyla, armuduyla, işte Allah şu kainatı bizim önümüze atıvermiş. Bu kainatı bizim önümüze korken Rabbimizin bize söylemek istediği bir mesajı vardır, bir amacı vardır. Nedir o? Ey kullarım, yarattıklarıma bakın da yaratıcının büyüklüğünü anlayın. Şu yarattığım varlıklara bakın da bana karşı sevgiyle, saygıyla dolup taşıp bana kulluğa yönelin. İşte Allah'ın bu kainatı yaratırken bu alemi, bu dünyayı, bu varlıkları, bu esbabı, bu zahiri görüntüleri var ederken söylemek istediği esas gayesi, esas amacı budur. Ama köpek tabiatlı insanlar amaçla aracı birbirine karıştırdıkları için, gayeyle vasıtayı ayıramadıkları için bütün meseleyi tabiatta zannederler, varlıklarda zannederler, tabiatı putlaştırırlar. Tıpkı köpeğin taşı ağzına alıp dişlerini kırıp ağzını kan çanağına çevirdiği gibi eşyayı putlaştırıyorlar, varlıkları putlaştırıyorlar, ayı, güneşi putlaştırıyorlar, insanları putlaştırıyorlar, parayı, maddeyi putlaştırıyorlar. Allah'ın demek istediklerini anlayamadıkları için, amaçla aracı birbirine karıştırdıkları için böyle yapıyorlar. İşte bu sure bize bu gerçekleri çok açık ve net bir biçimde anlatacak. Bu iki anlayışın arasını bize çok açık ve net bir biçimde kalın çizgilerle anlatıverecek. Surenin adı Kehf suresi. Kehf kelimesi bir yücelik, bir üstünlük anlamına bir kelimedir. Bir yücelik abidesi, bir şeref abidesi demektir. İşte biz şu anda bu ayetlere bakarak, bu ayetleri görerek, bu ayetleri okuyarak, kendimizi bu ayetlerin gündemine teslim ederek, kendimizi çok yüce bir makamda, çok şerefli bir mekanda bulacağız. Bizler bu ayetlerle ilahımızın, Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Yani bu ayetler bizi Rabbimizin tek Rab ve ilah oluş gerçeğine götürecek. Allah tek Rab ve ilahtır, bizler de onun kulu kölesiyiz. Allah bizim hayatımıza program çizmeye, yasa belirlemeye tek yetkili Rabbimiz ve ilahımızdır. Biz de onun kulu ve kölesiyiz. İşte bu ayetler bizi bu yüce anlayışa götürecek, bu şerefli bilgilere ulaştıracak. Surenin nüzul sebebiyle alakalı şöyle bir rivayet anlatılır. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizin önüne geçemeyeceklerini, onun davasının, onun dininin önünü kesemeyeceklerini anlayınca, Nadır bin Haris ve Ukbe bin Muayit isimli iki güvendikleri insanı Medine'ye gönderdiler. Dediler ki, bu Muhammed'in işiyle alakalı bizde olmayan bir bilgi Medine'deki Yahudi alimlerinde, Yahudi hahamlarında vardır. Gidin bu konuyu onlarla bir istişare edin, onlardan bilgi toplayıp gelin, bu Muhammed'le nasıl mücadele edebiliriz? Bu Muhammed'in aleyhisselam dininin davasının önünü nasıl kesebiliriz? Bunun karşısında pes etmeden nasıl mücadelemizi sürdürebiliriz? Gidin Medineli Yahudi hahamlarından bilgi toplayıp gelin diye iki kişiyi gönderdiler. Nadır bin Haris geldi Medine'ye, Yahudi alimlerini, Yahudi hahamlarını topladı. Dedi ki, Mekke'de bir insan çıktı. Adı Muhammed'dir aleyhisselam. Allah'ın kendisine vahiy gönderdiğini söylüyor. Meleğin kendisiyle konuştuğunu söylüyor. Nedir bu? Biz onunla nasıl kavgamızı sürdürebiliriz? Bu konuda bize bilgi verin dedi Nadır bin Haris. Medineli Yahudi hahamlar dediler ki, ona üç gaybi konuda üç soru sorun. Allah bilgisine mazhar olmuş bir peygamberden başka hiç kimsenin bilmesi mümkün olmayan üç gaybi konuda ona üç soru sorun. Eğer bu konularda sıhhatli bir bilgi verirse o bir peygamberdir, ona iman edin. Değilse o bir sahtekardır, dilediğinizi yapın dediler. Sorulacak sorular da şunlardı. Ona Ashab-ı Kehf'in kıssasını sorun. Yüzyıllar önce toplumlarına bir kıyam gerçekleştirmiş, 3-5 gencin başından neler geçmiş, anlatsın bakalım. İkinci olarak ona Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın yolculuğu kıssasını sorun. Nedir o kıssanın aslı esası? Üçüncü olarak da yeryüzünün doğusuna batısına seferler gerçekleştirmiş, fetihler gerçekleştirmiş, Zülkarneyn hakkında bilgi isteyin bakalım ne diyecek? Nadır bin Haris Yahudi hahamlarından bu tiyoyu aldıktan sonra Mekke'ye döndü. Hemen Mekke müşriklerini topladı. Dedi ki, ey Mekkeliler, ey Kureyş, gözünüz aydın olsun. Yarın Muhammed'in işini aydınlığa çıkarıyorum. Yarın Muhammed'in maskesini düşürüyorum. Benimle birlikte gelin. Bir peygamberden başka hiç kimsenin bilmesi mümkün olmayan üç gaybi konuda ona öyle sorular soracağım ki, yarın onun işini bitiriyorum, defterini dürüyorum, benimle birlikte gelin dedi. Ertesi gün Mekke müşrikleri bir heyet halinde sevgili peygamberimizin huzuruna geldiler ve dediler ki, ey Muhammed, sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Hadi bakalım, Allah'tan aldığın bir bilgiyle, bir risalet bilgisiyle şu sorularımıza cevap ver. Ashab-ı Kehf kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Nasıl bir sergüzeşli hayatları olmuştur? Anlat bakalım. Sonra Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğu kıssasını anlat bakalım. Sonra Zülkarneyn kimdir? Neler yapmıştır? Anlat bakalım dediler. Sevgili Peygamberimiz kendisinden emin bir biçimde dedi ki, yarın gelin de cevap vereyim. Ama inşallah demeyi unuttu sevgili Peygamberimiz. Allah da ertesi gün vahyini kesiverdi. İnşallah demeyi unutmuştu. Bu surenin ilerleyen bölümlerinde Rabbimiz bu konuda Peygamber Efendimiz'e bir uyarı gönderecek ve diyecek ki, ey Peygamberim, sakın ha sakın yarın yapacağın bir iş konusunda inşallah demeyi unutma. Allah'ı diskalifiye etmeye kalkışma. Meşiyeti dilemeyi Allah'a havale etmeyi ihmal etme. Çünkü Allah izin vermedikçe, Allah dilemedikçe hiç kimse bir şey yapamaz. Ertesi gün geldiler, Peygamber Efendimizin ağzından tek cevap alamadı Mekke müşrikleri. 3 gün geçti, cevap yok. 5 gün geçti, cevap yok. Bir hafta 15 gün geçti, tek cevap alamadılar peygamberimizin ağzından ve alayı bastılar. Şuna bakın hele, yarın gelin de cevap vereyim demişti, 15 gün geçti hala ağzından tek cümle cevap alamadık diye Mekke müşrikleri alayı bastılar. Ama bu olay Peygamber Efendimizin peygamberliğine bir nakısa, bir eksiklik teşkil etmekten de öte, Peygamber Efendimizin peygamberliğini ispat eden bir hadiseydi, bir olaydı. Nasıl? Çünkü Peygamber Aleyhisselam bir beşerdi, bir insandı. Allah kendisine herhangi bir konuda vahiy indirmedikçe Peygamber Aleyhisselam'ın böyle şeyleri, böyle gaybi konuları bilmesi mümkün değildi. Zaten o bunu demiyor muydu? Ey insanlar, bir önceki surede okuduk işte. Ey insanlar, beni Allah'la karıştırmayın. Allah'tan istemeniz gereken şeyleri benden isteyerek yanlış kapı çalmayın. Ben bir beşerim. Ben Tanrı değilim. Ben ancak Rabbim bana neleri vahyetmişse ancak onları bilirim demiyor muydu Allah'ın Resulü? İşte bu olay Peygamber Efendimizin peygamberliğine bir delildi, bir şahitti. 15 gün sonra bu sure nazil oldu. Sordukları soruların, sordukları kıssaların tamamını onların dahi bilemeyeceği, yeryüzünde hiç kimsenin bilemeyeceği netlikte, berraklıkta, detaylı bir biçimde Allah bu suresinde anlatıverdi. Önce Ashab-ı Kehf'in kıssasını anlattı. Sonra alın bu da benden size hediye olsun dercesine onların sormadığı bir dördüncü kıssayı da hediye olarak anlatıverdi. İki bahçe sahibi şımarık bir zenginle gariban bir komşusunun arasındaki bir diyaloğu, bir atışmayı bir kıssa halinde Rabbimiz bu suresinde alın bu da benden size hediye olsun dercesine onların sormadıkları bir dördüncü kıssayı da anlatıverdi. Sonra Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam yolculuğu kıssasını, sonra Zülkarneyn Aleyhisselam kıssasını Rabbimiz bu surede anlatıverdi. Ve Mekke müşriklerinin silahlarını onlara çeviriverdi. Bakın güya Mekke müşrikleri bu suallerle peygamberimizi mat etmek istiyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını ispat etmek istiyorlardı. Allah onların silahını kendilerine döndürüverdi ve bakın dedi ki ey Mekkeliler, ey Kureyş, Ashab-ı Kehf'i mi soruyorsunuz? Toplumlarına karşı imanlarıyla kıyam gerçekleştirmiş o 3-5 genci, gariban insanı mı soruyorsunuz? İşte şu anda sizin zulmettiğiniz, onların imanlarına, onların takvalarına, onların teslimiyetlerine sahip çıkan 3-5 gariban Mekkeli Müslüman onların yerinde, Dakyanus'un yerinde de o Ashab-ı Kehf'e zulmeden, onları dinlerinden döndürmek için onlara işkence etmeye çalışan zalim iktidarın yerinde de ey Mekkeliler şu anda siz varsınız. Bakın bu surede Rabbimiz onların silahlarını onlara doğru çeviriverdi. Böylece bu kıssaları hem Peygamber Efendimiz'e, onun etrafındaki bir avuç Müslümana bir destek, bir cesaret, bir iman sebebi, bir teslimiyet sebebi yaparken kıyamete kadar İslam düşmanlarına da bir tehdit unsuru olarak bu suresinde anlatıverdi. Bu kısa mukaddimeden sonra, kısa mı uzun mu bilemedim de ama mecburdum sure üzerinde biraz bir ön bilgi oluşsun kafamızda diye bu mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Zaten bu hafta biz Ashab-ı Kehf'in anlatımına zaman bulamayacağız. 10. ayette filan Allah anlatacak. 10 ayeti tanıyalım. 2 ayetle kısa bir özet sunacak Ashab-ı Kehf'le alakalı. O 2 ayeti okuduktan sonra detayı inşallah önümüzdeki haftaya bırakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe. Hamdolsun Allah'a ki kuluna bir kitap göndermiştir. Elhamdülillah ki Allah kulu Muhammed'e bir kitap göndermiştir. Elhamdülillah ki kulları arasından bir kulunu seçip, onu muhatap kabul edip, tenezzül edip, ona kendi bilgisini aktarmış, onun şahsında tüm kullarını bilgilendirmiş, kullarını yeryüzünde bocalar bir vaziyette, ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, yolsuz, yordamsız, programsız bir vaziyette bırakmamış, kulu Muhammed Aleyhisselam'a bir kitap indirmiştir. Hamd kelimesinin birinci manası övmek demektir. Öyleyse elhamdülillah, övgü Allah'a aittir. Göklerde ve yerde övülecek sadece Allah'tır. Zatı övülmeye layık olduğu gibi gönderdikleri de övülmeye layıktır. Gönderdiği kitabı da hamde layıktır. Ne demek o? Gönderdiği kitabı uygulanmaya layıktır. Kendi zatı hamd edilmeye, övülmeye layık olduğu gibi gönderdiği hayat programı olan dini, sistemi de hamde layıktır, uygulanmaya layıktır, pratik hayatta dimdik ayakta tutulmaya layık olandır. Allah'tan başka hiç kimse hamde layık değildir. Allah'tan başka hiç kimse mükemmel değildir. Allah'tan başka hiç kimsenin kitabı övülmeye layık değildir. Allah'tan başka hiç kimsenin kitabı Allah'ın kitabının önüne geçirilmeye layık değildir. Allah'tan başka hiç kimsenin sistemi Allah sisteminin önüne geçirilmeye layık değildir. Var mı Allah'tan başka hamde layık birileri? Varsa tamam, onları da övelim. Var mı mükemmel birileri? Var mı ölümsüz birileri? Var mı Allah sıfatlarına sahip birileri? Varsa onları da hamd edelim. Onların kitaplarını da ön plana alalım. Onların sistemlerini de uygulayalım. Onlara da kul köle olalım. Ama göklerde ve yerde hamde layık, övülmeye layık, mükemmel bir tek varlık var. Rab ve ilah olmaya layık tek varlık Allah'tır. İşte o Allah kulu Muhammed Aleyhisselam'a bir kitap göndermiştir. Elhamdülillah ki göndermiş. Göndermeseydi ne yapardık biz? Şu ulaştığımız nimetlere ulaşma imkanını bulabilir miydik? İman nimeti, hidayet nimeti, takva nimeti, edep nimeti, haya nimeti, Kur'an nimeti, sünnet nimeti, cennet nimeti, nimetlerin tümüne biz bu kitap sayesinde ulaştık. Zaten nimetlerin en büyüğü iman ve hidayet nimetidir. İman ve hidayet olmadıkça öteki nimetlere ulaşma imkanımız yoktur. İşte iman ve hidayet nimeti de bize bu kitap sayesinde ulaşmıştır. Elhamdülillah ki Allah kulu Muhammed'e bir kitap göndermiştir. Göndermeseydi şu anda bildiklerimizi nereden bilebilecektik? Namazı, orucu, haccı, zekatı nereden bilecektik? Cenneti, cehennemi nereden bilecektik? Bu hayatın anlamını, bizi bu hayata kimin getirdiğini, bu dünyada ne için var olduğumuzu, ölümün ne olduğunu, ölüm sonrası hayatta bizi nelerin beklediğini nereden bilebilecektik? Elhamdülillah ki Rabbimiz bize bir kitap indirdi. Peki neymiş bu kitabın özelliği? وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا O kitabın eğri büğrü hiçbir yanı, hiçbir yönü yoktur. Kitap dosdoğrudur. Kitapta bir tenakuz, bir çelişki yoktur. Yani insanların anlayamayarak bocalayacakları, ne yapacaklarını bilmez bir vaziyete düşecekleri bir kapalılık, bir bulanıklılık yoktur bu kitapta. İstediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Ben kim, bu kitabı anlamak kim? Biz kim, bu kitabı anlamak kim? Bunu ancak büyük zatlar anlar. Ancak İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendilerimiz anlar. Bizler bırakın bu kitabı anlamayı, elimize almaya bile layık değiliz diye istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Sanki Allah meramını anlatmaktan acizmiş gibi, sanki Allah'ın sözleri anlaşılmazmış gibi bir ürkek tavır sergileyerek istediği kadar insanlar Allah'a iftira ede dursunlar. Allah'ın kitabında bir eğrilik yoktur, bir bulanıklık yoktur, bir karışıklık yoktur. Tabii bu kitabın Allah sözü olduğunu unutanlar, teslimiyet mantığını yitirenler, kitaba tenakuz mantığıyla, çelişki mantığıyla başvuranlar, bu kitabın içinde de, bu kitabın pratiği olan sevgili peygamberimizin hadislerinde de birçok çelişkilerin, birçok tenakuzların olduğunu söyleyebilmektedirler. Halbuki aynı mantıkla, yani çelişki mantığıyla bu kitaba da başvurulduğu zaman bu kitapta da güya bir kısım o mantıkla çelişkilerin olduğundan, çelişkilerin varlığından söz edilebileceğinden bu kimselerin haberleri yoktur. Çelişki mantığıyla baktığınız zaman, o mantıkla baktığınız zaman güya çelişkiymiş gibi kimi şeylerin bu kitapta da varlığını söyleyebilir insanlar. Bakın bir örnek vereyim. Mesela Musa Aleyhisselam'ın gündeme getirildiği her bir bölümde Musa Aleyhisselam'ın asası ayrı bir isimle isimlendirilmiş. Bir bakıyorsunuz bir yerde o asanın adı Can olarak geçerken bir başka yerde Hayye olarak zikredilir, bir başka yerde Thuban denir. Peki ne diyeceğiz buna? Yani Kur'an'da çelişki var mı diyeceğiz? Kur'an'da böyle bir tutarsızlık var mı diyeceğiz? Ya da şöyle mi diyeceğiz? Haşa ya Rabbi, galiba bir önceki dediğini unutuyorsun. Bir yerde Suban dediğine bir yerde Hayye diyorsun, bir başka yerde Can diyorsun mu diyeceğiz? Hayır, öyle değil. Halbuki o asanın her bir anlatılan farklı yerde farklı isimle isimlendirilmesi asanın bir başka özelliğine dikkat çekmek içindir. Bir yerde asanın varlığına dikkat çekme, bir yerde asaya bakan insanların yaşadıkları halet-i ruhiyeye dikkat çekme söz konusudur. Peki aynı mantıkla hadisleri de değerlendirsek, hemen reddetmeye kalkışmasak, biraz insaflı davransak olmaz mı? Elbette olur ama işte insanlar maalesef öyle davranıyorlar. Evet, bu kitapta eğri büğrü hiçbir şey yoktur. Yani ne dediği ne istediği belli olmayan bir kitap değildir bu. Bir açıdan doğru, bir başka açıdan eğri bir kitap değil. Ya da bir sınıf insan için, bir kesim insan için ya da belli bir dönem insanı için doğru ama başka bir kesim insan için eğri büğrü olan bir kitap değildir. Kitap dosdoğru bir kitaptır. Peki Allah bu kitabını niye indirmiş? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, yani ayetin devamında Rabbimiz kitabını bu aleme, bu dünyaya ne için indirdiğini de şöylece anlatıyor. لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ Katından bir baskınla, katından bir azapla insanları uyarmak وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِن۪ينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا Bir de iman etmiş ve iman kaynaklı bir hayat yaşamış, iman eden imanlarını hayatlarında görüntüleyen, yani iman edip salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi kalacakları, hiç kaybetmeyecekleri bir cennetle müjdelemek için Allah bu kitabını indirmiştir. Demek ki bu kitaptan habersiz yaşayan insanları ölüm ötesi hayatta kendilerini bekleyen bir cehennem azabıyla, Allah'tan bir baskınla uyarmak için, müminleri de içinde ebedi kalacakları bir cennetle müjdelemek için Allah bu kitabını indirmiş. Yani insanların cennet yollarını açmak, insanların cehennem yollarına barikatlar koymak için Allah bu kitabını indirmiş. Kitaptan habersiz yaşayanları cehennem azabıyla uyarmak, kitapla birlikte olanları cennetle müjdelemek için Allah bu kitabını indirmiş. Yani cennete gidiş yollarını, cehenneme gidiş yollarını göstermek için Allah bu kitabını indirmiş. Dolayısıyla bu kitabın inişinden sonra hiç kimsenin bir mazeret hakkı da kalmamıştır. Ya Rabbi, madem böyle dayanılmaz bir cehennemin vardı da niye dünyada bize anlatmadın? Neden dünyada bizi o cehennemle uyarmadın? Bize o cehennemi tanısaydın biz ondan kendimizi kurtarmak için bir hayat yaşardık demeye artık hiç kimsenin hakkı da mazereti de kalmamıştır. Veya ya Rabbi, madem böyle güzelin güzeli bir cennetin vardı da niye dünyada bize anlatmadın? Keşke o cennetini bize dünyada tanısaydın, biz o cennete sahi ederdik, o cenneti kazanmak için bir hayat yaşardık demeye artık hiç kimsenin hakkı da mazereti de kalmamıştır. İşte son derece açık ve net bir biçimde anlatıyor ki Rabbimiz, insanları bu kitaptan uzak bir hayat yaşayanları bir cehennemle, bu kitapla birlikte bir hayat yaşayan müminleri de güzelin güzeli bir cennetle müjdelemek ve uyarmak için biz bu kitabı gönderdik diyor. Başka ne için gelmiş bu kitap? وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا. Bir de Allah bu kitabı, Allah oğul edindi, Allah'ın oğlu kızı var, yeryüzünde Allah'ın egemenlik devrinde bulunduğu, yetki devrinde bulunduğu egemenlik sahipleri var diyenleri de bu kitapla uyarmak için Rabbimiz işte bu kitabını göndermiş. Kim bunlar? İşte tarih boyunca bugün de Hristiyanlar diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler diyorlar ki Üzeyir Allah'ın oğludur. Mekke müşrikleri diyorlardı ki dün melekler Allah'ın kızlarıdır. Şu anda yeryüzü müşrikleri de diyorlar ki yerde Allah'ın ortakları vardır. Allah yerde kimi kullarına yetki devrinde bulunmuştur. Bana kulluk ettiğiniz gibi onlara da kulluk edin. Benim yasalarımı uyguladığınız gibi onların yasalarını da uygulayın. Bunaldığınız, daraldığınız zaman beni yardıma çağırdığınız gibi, yetiş ya Rab, imdat ya Rab dediğiniz gibi onları da yardıma çağırın. Yetiş ey falan, ey filan diye onları da yardıma çağırın. Bana sığındığınız gibi onlara da sığının. Bana kul köle olduğunuz gibi onlara da kulluk edin diye işte yeryüzünde Allah'a eş ve ortak koşan kimseleri de uyarmak için, bu yanlışlıklarından vazgeçirmek için Allah bu kitabını gönderiyor. Allahu Ekber. Yüzyıllardır Allah'a iftira eden, İsa Allah'ın oğludur diye Allah'a iftira eden, yüzyıllardır Üzeyir Allah'ın oğludur diye Allah'a olmadık şeyleri söyleyen, yüzyıllardır yeryüzünde Allah'ın egemen varlıkları vardır, Allah'ın ortakları vardır diye Allah'a iftira eden insanların bile cehenneme gitmesini istemediği için Rabbimiz, onların bile cennete gitmesini istediği için, uyarmak için, bu yanlışlarından onları bile vazgeçirmek için Rabbimiz işte bu kitabını gönderiyor. Peki bunu söyleyenler ne için söylüyordu? Önceki derslerimizde de söyledim ama yeri gelmişken bir iki cümle söyleyeyim. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur derken, Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur derken, Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır derken ne yapmak istiyorlardı? Niye bunu söylüyorlardı? Bakın onlar Allah'a oğullar izafe ederek, Allah'a veliahtlar bularak, oğulları sebebiyle yarın babaya torpil yaptıracaklarını, yığınlarla günah işlemiş olsalar da oğulları sayesinde babaya torpil yaptırıp böylece cennete gideceklerini zannettikleri için bunu söylüyorlardı. İsa Allah'ın oğludur diyenlerin hedefi buydu. Üzeyir Allah'ın oğludur diyenlerin niyeti buydu. Ya da işte Mekke müşrikleri de diyorlardı ki ya oğullarını kaptırdık, hiç olmazsa biz de kızlarına sahiplenelim. Ya da işte şu anda Allah'ın yeryüzünde yetkili varlıkları var diyenler de işte biz filana hizmet ettiğimiz sürece, falanın eteğinden yapıştığımız sürece, filanın tekkesinde bir çorba içtiğimiz sürece yarın onlar sayesinde kolayca cennete gideceğiz. Onlar bize şefaat edecekler. Hatta onlar bizim kabir suallerimize bile cevap verecek diyenler de işte aynı Allah korusun hatanın içindeler. Bütün bunları da cennete yönlendirmek için, uyarmak için Allah bu kitabını gönderiyor. Tabii Allah Kur'an'da kendisini bize tanıttığı gibi tanınsa bu tür anlayışlara asla yer olmayacaktır. Düşünün, herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadığı bir Allah düşünün. Şimdi böyle bir Allah'ın oğula kıza niye ihtiyacı olacak da? Zaten bütün oğullar O'nundur, bütün kızlar O'nundur, bütün dağlar, bütün denizler O'nundur, gökler ve yer O'nundur. Bütün varlıklar onun iken insanlardan bir kısmını özelleştirip kendisine niye oğul edinsin de ne ihtiyacı var da Allah'ın? Aslında oğul ve kız bir ihtiyacın neticesidir. İnsanlar çocuğu niye ister? Adımız sanımız silinip gitmesin diye, zürriyetimiz neslimiz devam etsin diye, İşte onlardan istifade edelim, yararlanalım diye evlat ister değil mi insanlar? Peki Allah'ın böyle bir ihtiyacı olabilir mi? Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı olabilir mi? Ama işte insanlar böyle diyorlar ve Allah da onları uyarmak için bu suresini, bu ayetlerini gönderdiğini ifade buyuruyor. Bakın devamında diyor ki: "Ma lehum bihi min ilmin ve la li abaihim." Ne onların ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Ne şu andaki Yahudi ve Hristiyanların ne de örnek aldıkları dünkü atalarının bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Ya da şöyle dersek biraz daha hoş olur. Aslında onlar bilmeleri mümkün olmayan bir konuda söz söylüyorlar. Gaybi bir konuda söz söylüyorlar. Nereden bilmişler Allah'ın oğlu olduğunu? Nereden bilmişler Allah'ın kızı olduğunu? Nereden bilmişler Allah'ın yerde yetki devrinde bulunduğu kimi yetkililerin, kimi egemenlerin olduğunu? Nereden bilmişler? Yani Allah'ın katına mı çıkmışlar? Görmüşler mi gözleriyle? Nereden bilmişler? Allah vahyini kitaplarıyla yeryüzüne indirmiştir. Bakın Allah diyor ki, bu konuda ben hiçbir ayet, hiçbir alamet, hiçbir işaret indirmedim. Söylesinler bakalım. Tevrat'ta buna dair bir ayet var mı? İncil'de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna, Üzeyr Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna dair bırakın bir ayeti, bir delili, bir işaret, bir alamet bari var mı? Yok değil mi? Peki bu adamlar nereden çıkarıyorlar bunu? Yoksa Allah'ın kendilerine özel kitaplar indirdiğini mi iddia etmeye çalışıyorlar? Oradan mı okuyorlar? Oradan mı söylüyorlar? Yoksa Allah'ın kendilerine özel kulaklarına bu gerçeği fısıldadığını mı demeye çalışıyorlar? Nereden çıkarıyorlar bunu? Bakın Allah diyor ki: "Ma lehum bihi min ilmin ve la li abaihim." Ne kendilerinin, şu andaki Yahudi ve Hristiyanların, ne de örnek aldıkları dünkü atalarının bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Çünkü gaybi bir konuda insanların söz söylemeye hakkı ve yetkisi yoktur. Gaybi bir konu Kur'an'dan ve sünnetten bir delil ile bilinir. Bunun içindir ki hadis imamlarımız tarafından bu hadistir diye bize aktarılan bir hadis konusunda ya da hadisler konusunda itiraz edenlere, böyle bir hadis olmaz diyenlere, Peygamber Aleyhisselam asla böyle bir sözü söylemez diyenlere ben aynı şeyi söylüyorum. Peki var mı Kur'an'dan bir deliliniz? Yani bir ayet var mı bunun hadis olmadığını söyleyen? Allah şöyle bir ayet indirmiş mi? Ey kullarım, size şu şu konularda peygamberimden söz nakleden, hadis nakleden birileri olursa kesinlikle onları dinlemeyin, onlara inanmayın. O peygamberimin ağzından çıkmış bir söz değildir diye Kur'an'dan bir delil, bir ayet var mı? Gaybi konularda delil istenir. E ne bildin onun hadis olmadığını? Var mı Kur'an'dan bir delil? Yani hadis imamları tenkide açıktır. İmam-ı Buhari, İmam Müslim efendilerimiz tenkide açıktır. Ama günümüzde bu hadis değildir diyenler, onu kritize edenler tenkide açık değildir. Ya bir de onları tenkit etsenize. Acaba bunlar yanılmışlar mı diye bir de bu açıdan düşünüp meseleye baksanıza. Ama maalesef işte öyle yapmıyorlar. Bakın Yahudi ve Hristiyanların da müşriklerin de bu konuda hiçbir bilgileri yoktur dedikten sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim." Bu söz onların ağızlarından çıkmış çok büyük bir bühtandır, çok büyük bir iftiradır, çok azim bir sözdür. Allah'ı kızdıracak, Allah'ı gazaplandıracak çok büyük bir iftiradır diyor Allah. Hatta Kur'an'ın başka surelerinde görüyoruz. Şu Yahudilerin, şu Hristiyanların, şu müşriklerin ağızlarından çıkan bu söz sebebiyle neredeyse edebinden, hayasından, gazabından gökler paramparça parçalanacak, neredeyse utancından melekler secdelere kapanıp o insanlar adına Allah'tan özür dileyecekler. Nasıl diyebildiler bunu sana ya Rabbi? senin oğluyun, kızıyın olduğunu, yeryüzünde yetkili varlıkların olduğunu nasıl söyleyebildiler? Buna nasıl cesaret edebildiler? Hiç utanmadılar mı? Hiç Allah'tan korkmadılar mı? Biz onlar adına senden özür diliyoruz ya Rabbi diye melekler utançlarından secdeye kapanacaklardı diyor Rabbimiz. İn yekulune illa kezibe, sadece yalan söylüyorlar diyor. Peki göklerin paramparça parçalanacağı, meleklerin utancından secdeye kapanacağı bu söz karşısında peygamber üzülmeyecek miydi? Peygamber kendi kendini yiyip bitirecek bir noktaya gelmeyecek miydi? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz onu da bize şöylece anlatıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Ey peygamberim, neredeyse bu insanlar inanmıyorlar diye, bu insanlar Allah'a iftira ediyorlar diye, bu insanlar istenilen noktaya gelmiyorlar diye kendini yiyip bitireceksin. Uyku durağı terk ediyorsun, yemeği içmeyi terk ediyorsun, neredeyse ey peygamberim üzüntünden kendi kendini helak edecek bir noktaya geliyorsun. Ne oluyor sana? Kim dedi bunu sana ey peygamberim? Şu inanmayan insanların hesabını senden soracağım diye ben bir ayet indirdim mi sana? Yeryüzünde çevrendeki insanlardan birisi eğer cehenneme giderse ben onun cehenneme gidişinin hesabını senden soracağım diye sana böyle bir yük, böyle bir sorumluluk yükledim mi ey peygamberim? Ne oluyor sana? Nereden çıkarıyorsun bunu? Ben böyle bir şey demedim. Sen onlara benim sana indirdiğim ayetlerimi duyurursun, işin biter. İnanırsa inanırlar, inanmazsa inanmazlar. Cehenneme kadar yolları var. Bırakıver ey peygamberim, cehenneme kadar yolları var. Değmez bu insanlar için kendi kendini helak edecek bir noktaya gelmeye. Yemeği içmeyi terk etmeye. Bu ve benzeri ayetler sevgili peygamberimizi rahatlatan ayetler. Sevgili peygamberimiz çevresinde cehenneme giden insanları görüyordu. Cahilce, bilgisizce burunlarının doğrusuna, ateşe doğru giden insanları, akrabalarını, komşularını görüyordu. Ve Allah'ın Resulü yerinde duramaz hale geliyordu. Uykuyu durağı terk ediyordu. Yemeği içmeyi ihmal ediyordu. Sanki intihar edecek, kendi kendini yiyip bitirecek bir noktaya geliyordu da Allah buyurdu ki vazgeç ey peygamberim. Değmez bu kafirler için, değmez bu insanlar için, sen sana gönderdiklerimi tebliğ et, gerisini bana bırak. Peki biz ne yapacağız? Biz de çevremizde, akrabalarımız içinde, komşularımız içinde bilgisizce cehenneme doğru süratlice giden insanları gördükçe, burunlarının doğrusuna farkında olmadan ateşe doğru giden insanları gördükçe, tıpkı sevgili peygamberimiz gibi biz de yerimizde duramaz hale geleceğiz. Onları cennete kazandırma derdini peygamber efendimiz gibi iliklerimize kadar hissedeceğiz. Onların cehennem yollarına barikatlar koymak, cennet yollarını aşmak için varımızı yoğumuzu bu uğurda fedaya hazır olacağız. Var paramız olmasın, var atımız arabamız olmasın, var fakir kalalım ama komşularımızın, akrabalarımızın içinden bir tek insan cehenneme gitmesin diye her şeyimizi, gecemizi, gündüzümüzü feda edecek noktaya geleceğiz. Ama buna rağmen biz bize düşeni yaptığımız halde yine de insanlar yola gelmiyorlarsa, yine de burunlarının doğrusuna cehenneme doğru gitmeyi sürdürüyorlarsa, o zaman da helak olacak noktaya, kendi kendimizi helak edecek, intihar edecek, yiyip bitirecek bir noktaya da getirmeyeceğiz. Bileceğiz ki yeryüzünde kafirler de olacak. Küfrün ve kafirin varlığına razı değil ama varlığını onaylamıştır. Kıyamete kadar yeryüzünde cehenneme giden insanlar olacaktır. Kafirler olacaktır. Bu gerçeği de unutmayacağız. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, İnna cealna ma alel ardı zineten leha. Biz yeryüzünde olan her şeyi yeryüzünün süsü ve zineti yaptık. Yeryüzünü süsleyip zinetlendirdik. Yeryüzünü yaşanır hale getirdik. Daha sizleri yeryüzüne getirmeden önce tüm yaşam şartlarınızı hazırlayıverdik diyor Allah. Bakın biz daha dünya gelmeden önce havamız hazır, suyumuz hazır, güneşimiz hazır, elmamız, armudumuz hazır, sütümüz, yağımız, balımız hazır, Her şeyimiz hazır. Bakın Allah diyor ki biz yeryüzünü süsledik, ziynetlendirdik. Yeryüzünde olanları yeryüzünün süsü ve ziyneti yaptık. Peki niye böyle yapmış Allah? Linebluvehum, insanları deneyelim diye, insanları imtihana çekelim diye. Eyyuhum ahsenu amele, hangisi ahsen amel işleyecek, hangisi Allah'ı razı edecek amellerin peşine düşecek, hangisi de dünyanın süsüne ve ziynetine aldanıp ahireti, Allah'a kulluğu ikinci plana, üçüncü plana atacak. Bunu açığa çıkaralım diye, bunu gösterelim diye biz bunu yaptık diyor Allah. Dünyada her şey dünyanın bir süsü ve ziyneti olarak haber verildiğine göre, süs ve ziynet gündeme geldiğine göre aldanmaya müsait bir ortam olduğu da anlatılıyor. Öyleyse ey insanlar, bilesiniz ki bu dünyada gördüğünüz her şey imtihan içindir. Sakın ha dünyanın altınına, gümüşüne, erkeğine, kadınına, elmasına, armuduna, markına, dolarına meylederek, sakın ha dünyayı putlaştırarak ahireti ikinci plana atmayın. Hani sünnette de, Peygamber Efendimizin hadislerinde de bu tür uyarılar vardı. Dünya çok yeşildir, çok tatlıdır. Aman dikkat edin, dünya pazarı size ahiret pazarını unutturmasın. Dünyanın zevkine, ziynetlerine meyledip aman ha esas yolculuğunuzu, ahiret yolculuğunuzu unutmayın gibi Peygamber Efendimizin de uyarılarını biliyoruz. Evet, ve inna leca'iluna ma aleyha sa'iden curuza, çok kısa bir süre sonra biz yeryüzünde olan her şeyi bir çöle dönüştüreceğiz, kupkuru bir toprak haline getireceğiz. İmtihan bitince, ne için vardı bu dünya? İmtihan için. Gökler ne için yaratılmış? Benim imtihanım için. Yeryüzü ne için var? Benim imtihanım için. Sizler ne için varsınız? Benim imtihanım için. Ben ne için varım? Sizin imtihanınız için. İşte imtihan bitip de imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilince, karne dönemine geçilince, yani kıyamet gerçekleşince yeryüzü kupkuru bir toprak, bir çöl olacak. Yeryüzünün işi bitecek. Gençlik bitecek, güç bitecek, hayat bitecek, güneş bitecek, gece bitecek, ay, yıldız bitecek, varlık bitecek, imparatorluk bitecek, gücünüz, kuvvetiniz bitecek, her şey bitecek. Zaten kış mevsimi Allah bitiriyor da bize bunu söylüyor aslında. Kupkuru toprağa dönüşü veriyor, bir çöle dönüşü veriyor, bir buzula dönüşü veriyor. Allah bunu bize anlatıyor. Aman ha ey insanlar, sakın ha sakın dünyanın süsüne ve ziynetine aldanıp da imtihanda olduğunuzu unutmayın. Dedikten sonra Ashab-ı Kehf'e bir giriş yapacak ya Rabbimiz. İki ayetlik bir özet sunacak önce, sonra önümüzdeki hafta detayını sunmaya başlayacak. Ben o iki ayeti de okuyup inşallah bu haftaki dersimize son vereyim. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakimi kanu min ayatina acaba. Ey peygamberim, sen ashab-ı kehfi ver rakimi bizim acayip ayetlerimizden mi sandın? Çok mu tuhaf karşıladın Ashab-ı Kehf konusunu? Çok mu şaşırdın? Çok mu acayibine gitti? Halbuki bizim ondan daha büyük, daha şaşılacak, daha tuhaf görülecek nice ayetlerimiz, nice ayetlerimiz var. Söyleyin Allah aşkına, şu göklerin direksiz tutulması, yaratılması, yedi kat semanın yaratılması, Ashab-ı Kehf'in ayetinden daha mı küçük, daha mı az tuhaf? Kürsinin yaratılması, arşın yaratılması, insanların yoktan var edilmesi, 3-5 genci Allah uyutmuş 300 küsür yıl, sonra diriltmiş. Yani öteki ayetleri Allah'ın bu ayetinden daha mı acayip, daha mı az acayip? Düşünün, insanın yoktan var edilmesi. Başka ayetler söyleyeyim. Gecenin gündüzün var edilmesi. İşte şu anda gecedeyiz, bir süre sonra gündüzdeyiz. Ya bu ne muazzam bir ayettir. Alıştığımız için, kanıksadığımız için belki dikkatimizi çekmiyor ama akılları durduracak bir ayet. Şu anda gecedeyiz, biraz sonra gündüzdeyiz. Acayip değil mi? Tuhaf değil mi? Şaşılacak Allah ayetleri değil mi? Ya da çölde bir kadın düşünün, yapayalnız, çocuğunu emzirmekle meşgul, ensesinde Azrail aleyhisselam 2 saniye sonra canını alacak ama kadıncağızın haberi yok. Veya bir insan düşünün ki kendisini tanrılaştırmış, etrafına talimatlar yağdırıyor, emirler yağdırıyor ama Azrail aleyhisselam ensesinde 1-2 saniye sonra onun canını alacak ama haberi yok, hala tanrılığını sürdürüyor. Acayip değil mi? Düşünün, bir kaşık yağla aylarca idare eden nice insanlar bugün mallarının, mülklerinin hesabını bile bilmiyorlar. Düşünün, dün ayakkabısı bile delik olduğu için yaya yürürken ayakkabısının içi suyla dolan insanlar bugün arabanın modelini beğenmiyorlar. Dün karıları sayesinde belli bir noktaya gelenler bugün kadınlarını beğenmeyip başka kadınlara gitme sevdasındalar. Acayip değil mi bunlar? Dün yalvaranlar bugün kendilerine yalvarılanlar makamında. Bütün bunlar acayip değil mi? Yine bu surede anlatılacak olan işte Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın yolculuğu kıssası acayip değil mi? İşte bakın, diyor ki Rabbimiz, ey peygamberim, sen ashabı kehfi ve rakimi bizim acayip ayetlerimizden mi sandın? Ashabı kehfi anladık da bir de rakim ifadesi kullanıldı. Bu ya İmam-ı Buhari, İmam Müslim efendilerimizin Peygamber Efendimiz'den bize aktardıkları bir hadis sebebiyle öğrendiğimiz mağara ashabıdır. Kim onlar? İşte 3 kişi İslam öncesi bir dönemde bir yolculuğa çıkarlar, yağmur yağmaya başlar, bir mağaraya sığınırlar. Yukarıdan düşen bir taş mağaranın ağzını kapatır. Her bireri daha önce işlediği salih bir ameli tevessül ederek, gündeme getirerek, ya Rabbi ben bir zamanlar şöyle bir amel işlemiştim, eğer senin rızana mucip bir amelse şu taşı biraz kaldır çıkalım diye dua ettiler ve taş biraz açıldı. En son mağaradan çıktılar. İşte rakim onlardır denmiş, ya da rakim ashab-ı kehfin sığındığı mağaranın adıdır diyenler olmuş, yahut da bu rakim ashab-ı kehfin anısına dikilen bir anıttır, ya da mağaranın kapısının ağzına asılan bir plakettir, isimlerinin yazılı olduğu bir plakettir diyenler olmuş. Surenin kalan bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.